لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، یقینا امداد کړی دی الله تعالی ستاسو سره په مواطن كثيرة پډیرو زینو کې، او یوم حنین او په ورځ د غزوې حنین باندې، اذ اعجبتکم کثرتکم، کړی چې خوشاله کړلی تاسو. رب د دې آیت ته قبر سره بالکل آسان دی، مخکې آیتونو کې الله تعالی ویل چې په خپلو خپلوانو باندې، په مور او پلار باندې، او یا نور ستاسو کوم خپل خپلوان وي په هغې باندې اعتماد مه کوئ. نو دې آیات کې الله تعالی وسوی چې په ډیروالي باندې هم اعتماد مه کوئ، په خپل ډیروالي باندې هم اعتماد مه کوئ. په ډیروالي باندې چې چا اعتماد کړی دی نو هغې هم شکست خوړلی دی، هغې هم شکست خوړلی دی. شکست یې په کوم ځای کې وخوړو؟ الله تعالی د هغې واقعا بیانوي چې په غزوې حنین کې تاسو چیرې شکست وخوړو، په غزوې حنین کې د شکست راغی کن دا حاصل لري واقعا دار. لقد نصركم الله، یقینا امداد کړی دی ستاسو سره الله تعالی په مواطن کثیره په ډیرو ځایونو کې. غزاګانې د نبی علیه السلام په زندګۍ کې مورخینو لیکلي دي اتیا غزاګانې شوې دي. الله د سره په ډیرو غزاګانو کې امداد کړی دی، په ویش غزاګانو کې، او یا په حدیث بخاری کې راغلی دي په نولس غزاګانو کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل شریک شوی دی. په نولس غزاګانو کې نبی علیه السلام زخمی شوی هم دی. و یوم حنین، او الله تعالی امداد کړی استاد سره په ورځ د غزوې حنین باندې. حنین دا د مکی او د طایف په منځ کې یو وادی و، یو خوړګی و، یو ځای و. هغې کې حوازین بنو ثقیف او حوازین دا دوه قبیلې وې. دا سخ ماهر و په غشو ویشتلو کې، نو د دوی سره مقابله راغلی وه. په روایتو کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتم کال د هجرت باندې د رمضان مبارک په میاشت کې، کله چې فتح مکه وشوله په اتم کال د هجرت باندې، نو دې خلکو ته معلومه شوله، دې خلکو نبی صلی الله علیه وسلم تپاره تیاری کړی و، څلور زره کسان یې تیار کړي و، څلور زره کسان، او داسې ماهرینو سینې پریانو ټوله، لکه یو غشی به چې شته نو هغه خطا چرته هم نه ته، یو ډز هم خطا نه ته، د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره تیاری کړی و. نو نبی علیه السلام ته چې کله معلومات وشوله، نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د شوال په میاشت کې په اتم کال د هجرت باندې دولس زره پوج تیار کړه. دولس زره پوج، لس زره خو هغه صحابه کرامو، لس زره چې هغه فتح مکی په وخت کې هم لس زره صحابه کرام موجود و. دا دوه زره صحابه کرام په دې لږ وخت کې مسلمانان شوي چې کله فتح مکه وشوله. دولس زره صحابه کرام دي، د هغې مقابلې ته روان شو، حنین ته لاړ. حنین د طایف او د مکی په مینځ کې یو ځای دی. حاجیان صاحبان کتلي کېدی شي دغه ځای نه مې لیدلي. نو څلور زره کسان هغې تیرانداز دا ساتلی و، او هغوی داسې تیاری کړی و چې د ځان سره یې خپلې ښځې هم راوستې وې، ماشومان هم د ځان سره راوستي و، د دې دپاره چې دا ښځې د دې دپاره راوستې وې. وایي که نور شرم دلال نه راځي نو د ښځو نه به خو شرمېږو که نه، او دشمن ته چې مونږ دغه پرېږدو، ځیو ته پرېږدو، نو کم نس کم که سړی په بل څه باندې دغه غیرت نه کوي نو په خپله ښځه خو غیرت کوي که نه. نو ځان سره ګډی بیزی غواګانې او اوښان او ښځې ماشومان دا ټول ځان سره راوستي و، او دا د یو بل سره لوس کړی و، د حوازین او د دغه د بلې قبیلې ثقیف قبیلې. وایي تختو بنا، ځکه چې که وتښتېدلو نو ښځې هم بیا بوزي او دغسې د ماشومان هم رانه بوزي، دا ټول مالونه. نو وایي ټول په کور کې به هېڅ شی هم نه پاتې کوو، ټول به راځئ دلته کې بچرې جنګېږو، دې لپاره چې ونه تختو. دغه یې وکړله، راغلل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وایي چې ځو پسې، وایي حنین ته ځو په دې سره، دې سره مقابله کوه. نبی علیه السلام اول جاسوسان ولېږله. نبی علیه السلام ته چې کله حالات یې راوړل صحابه کرام، وایي د الله پیغمبر ښځې یې راوستې دي، بچی یې راوستې دي، مالونه ګډې ویزې، خو چې څه شی دی هغه ټول راوستې دي. نبی علیه السلام په خندا شو، نبی علیه السلام وخندله، وایي زما صحابه کرامو، تلک غنیمت المسلمین غدن ان شاء الله تعالی، وایي الله دې خیر را پېښ کړي، دا سبا زمونږ دا ټول زمونږ غنیمت دی. خفه کېږئ ما، هېڅ خبره نشته دی، سبا چې دی دا به ټول مونږ ته به غنیمت کې پاتې کېږي. نبی اسلام دا خبره وکړله. بس صحابه ته ویل راځئ چې پورځو، دولس زره صحابه کرام دي او روان دي. په هغې باندې بعضې په دې کې نو مسلم و، یعنی نوی نوی مسلمانان شوي خلک و په کې د نبی اسلام سره، ځکه چې په دغه نږدې وخت کې فتح مکه شوې، د ډېر آدابونه او د ډېر قصو نه و خبر. لږ وخت یې شوی، چا دوه ورځې چا درې، هغه هم پکې ور روان و. مسلمانان شوي دي، ایمان یې را وړی دی. په هغې کې بعضې خلکو دا خبره وکړله، لن نغلب الیوم من قله، بس په دې زیاتوالي باندې تکبر وکړه. وایي نن خو مونږ ډېر یو که نه، بس نن به سره ګورو. داسې خلق داسی وکی کنه چرا نور کله خو مسلمانان به کمونو خیر ده مشکلات براغله وس خو نن هغه سلور زره دیمونګه دور از دره یو بس نن با سره ګورو زه الله تعالی ته دا خبر نه خو خو مړه مجاهد سر دشي کار خو نه کوي کنه کته دور از دره خو په جنگ بدر کې چر سره الله امداد کنه 311 لسوینو تا دسه وای چې نن بر سره الله امدادم کله کسرنګ چې مخ کې کړه ده الله تعالی پر خبر باندې سخت خپه شو کله چې دی ولاړه اغه خډیر تیر تیر انداز خلکو ډیر سخت چیرې سنیپریان وغه دا سی طریقې د جنگ کړي وسه خلک دی حنین میدان ته پریخیو او سو خلک دسی کړي چیرې خړګو کې کینولیو دا کملار چې مسلمانان ورتل پدی پدی زی په زی باندې باز یو نیم کس کینولیو کې دوه کسان درې کسان پدی کې کینولیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې خدا خبر اج کر صحابات کسانو کله مسلمانانو چنن منګه نه مغلوبه کیږي زکه منګه ډیر زیات یو نبی علیہ السلام چر دی خبر نه خبر شو نبی رسم سخه پښو بده باندې وی تاسو ګوره د الله باندې تاسو اعتماد نه کوي په غزوه بدر کې منګه 311 لسونه الله زمو سره امداد کړی دی اوس کته ډیری په ډیر والی باندې مغره کیږي بده باندې وتبا کیږي دسی مکه وای نبی رسم خپه شو بده باندې سخ ابن المنذر د حسن بصری نه په تل بیان هغه واقع ذکر کړی دی نبی رسم ډیر سخه پښو شو خلاړل بس دیو نو کله چې دی ولاړل دوانه پوجنه چره دی یو بل سره مخامخ شول حوازین د خپل مورچون راوتله سبه دی میدان کې کینه ولې دین نو مسلمانان خوشی دی بدیو بس ورغله کله چې بدیو باندې شول نو بدی غر کې بدی د غر پر لمنه لمنه کې په یو ځای کې پینځري په بل ځای کې لسلی نو غب سره شان راوتل په مسلمانانو پسې خداسي جنگ شو داسې چې دغه س حد دغه نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په میدان جنگ کې ولاړ دی سل کسان د نبی رسول سره سر په یو ځای باندې پاتې شول او څو کسان دي 2000 کسان دي خو هغه 4000 کسان د نبی رسول سره سل کسان پاتې شو مار ته ویلو چی تاسو دا خبره مکرله دا خبره ډیره خطرناک ده مجاهد به خپل ټول اعتماد او باور په الله تعالی باندې کوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سل کسان مجاهدین د نبی علیہ السلام نه چیرې چا پیره دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپل قچر باندې سور دي دلدل داغینمو نبی علیہ السلام آواز کئی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وی ز پیغمبر یم از دروغ نہ ویما نرچانه تخت ما ز عبد المطلب زیما رازی مقاوری ته زولالیم نبی علیہ السلام چکره دا آواز وک بار بار دا چغه وکړه نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم را بیدار شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته راجمه شوله راغله د نبی علیہ السلام خواله عباس رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام ویل و ای عباسا عباس ابن عبد المطلب دا نبی اسلام تر دی بیخ مسلمان شوی لیکن دا پته مکه کې دم نیولې د غزوه بدر کې دم نیولې دا مسلمان شوی دی نبی علیہ السلام او توی ته زور باندې आवाज وکړ چې وها چې مسلمانانو راغون شي اے انصار چرته زیه اے مهاجرینو چرته زیه راغون شي پیغمبرم په میدان جنگ کې ولاړ لکم تر ته تاسو زیه نو هغه چې کله دا आवाज واوري دا په مسلمانانو کې وبیداری را پیدا شو مسلمانان راوګرځیدل مسلمانان چې راوګرځیدل نو هغه س ویشتل کافر یې سویشتله حوازین او بنو ثقیف قبیله او داغې چې کومه خځې وي کم بچی و داغې کم مالونه داغې هغه ټول مسلمانان ته پاتې شوله او مسلمانان ته پاتې شول او هغه به تیښته شول څه چرې وتښتېدل داغې نه نو اوس څومره مالی غنیمت راغې په روایتو کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرې څه کسان هغه گرفتار کړه او مالونه یې دو سلویخ زره اوخان نه سلیری زره اوخان چرې دا په مالی غنیمت کې راغله سلیری زره اوخان دای په مالی غنیمت کې دا او خان سره پراوستره اته سلویخ زره غړی بيزي اته سلویخ زره غړی بيزي دا په غنیمت کې راغللی او تقریبا شپږ زره ماشومان او زنانه دا هم چې په غنیمت کې راغللی زنانه مولونی ولی شپږ زره او ماشومانم او سلیری زره او خان دا په غنیمت کې راغللی اته سلویخ زره غړی بيزي دای په یو ځای باندې پاتې کړی وی مسلمانان داسې مالدار شول داسې کنه په دې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تویل او نور چې کم کافران وغه خو تختې لاړه خزیر می پاتې شولې دا 15 ورځې پورې نبی صلی الله علیه وسلم ویلنا ودا مالونه باندې تقسیموي ودا مالونه باندې تقسیموي خیر دی لګ انتظار ته مونږ کوو نبی علیہ السلام انتظار وکړه خلک راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی نبی علیہ السلام صحابه کرام توی کې دیشی چې دی ایمان راوړي کې دیشی دا ایمان نه وړي ځکه چې شپږ زره ماشومان او خځې زمونږ سره دي دا مجبوره کیږي ایمان براوړي خامخه صحابه توی د الله پیغمبر چې ستاسو خوخه یې وسرون پاغي باندې خوخه دا مشکل نه لري خیر ده نبی علیہ السلام ته ک پپینځل سورزو کرا نغله بیا و د مال تقسیم کو خیر ده دا خزی هم تقسیم کو او دا ماشومان به هم تقسیم کو غلامان به کو بیا چې مسرسه کول هغه بسرو کو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې انتظار وک نو خلق راغل دوبه وی سلام مطالبه وکړه نبی علیہ السلام ته دوه خبرې وکړلې نبی علیہ السلام ته یا به مال اخلی یا به مالونه اخلی او یا به خزی زنانه اخلی په دې کې یو خبره غوره کړي بيد الله تعالی پیغمبر خزی او ماشومان نه تراکیا او مالونه لپاتیش پس هغه تقسیم کړل نبی علیہ السلام او خزی او ماشومان یې ورکړل او ډیر خلک پاغي کې مسلمانان شول او د مسلمان دغه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په دغه غزا کې ډیر زیات مالدار شول اته سلوی غزره غړي ویزي او سلیری زره دا سلیری زره او خان دا چې راشي او دا خلک تقسیم کی دا خو ډیر لوی مال لیکنه الله تعالی مالدار کړل لقد نصرکم الله یقینا امداد کړي الله تعالی ستا سره پی مواتون کثیرتین په غډیر زینو کې وایو مخونین او په ورځ د غزوې خونین باندې اذا عجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله کړی تاسو زیاتوالی ساسو فلم تغن عنکم شیئا نو پیدا درنه کړی تاسو زیاتوالی هیڅ شي کته یې ډیر یم نو بیا غډیر ټینګ شول تا غډیر ختم بیا ټینګ نشول کنه د سی وای چې د الله په امداد باندې وسره کوم نو د الله ته رجوع کوه وزاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شرف تاسو باندې زمکه سره د کولاوالی نه بیا هم ځان زینه مونږ نه میږي سولم بیا نه مونږ لچ پغی کې ورغلی و نو الله بیا د خبرې مکه وای مجاهدینو تاسو خو د الله تعالی خلق کی تاسو نو تاسو کچه خبرې بنه کو چې مونږ نن ډیر یو کم یو نن به ورزو الله تعالی نو سپاره و الله بر سره امداد کوي ثم ولیتم مدبرین او بیا وګرځیدل تاسو مدبرین شاکون کی جنگ میدان ته تو جنگ میدان نه خواره ورشولې ثم انزل الله سکینته بیا راولی گله الله تعالی تسلی خپل اعلی رسول په پیغمبر باندې او علی المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل جلود جنودا او راولی گله الله تعالی لخرې د ملائکه لم تراو حجتا سنلې دلې الله تعالی د پیغمبر د امداد د پاره ملائکه مراولی گل وعذب الذين كفروا او سزا ورکړه کافرانو لپاره بل قتل والاسر تفسیر جلالین وی ان ډیر پکې مړ شو او سپکې قیدیان شو وعذب الذين كفروا بل قتل والاسر سبب بندیان شو او سې او جل وذلك جزاء الكافرين او دغه سزا د کافرانو ده د کافرانو دغه سزا ده نو بس دغه کار به سره کین یا به وجنی او یا به گرفتار ثم يتوب الله من بعد ذلك بیا مهربانی وکړه الله تعالی ورسره دغه نه علامه یشا او بچا باندې جوغتله من بعد ذالک ذالک کی اشاره ده چې الله تعالی غلبه ورکړه مسلمانانو ته نورست بیا دغه نه ډیر خلک راغله الله په مهربانی وکړه علامه یشا منهم بالاسلام تفسیر جلالین معنا کړی ده سم مهربانی په الله وکړه دا مهربانی په وکړه چې توفیق د ایمان او د اسلام او تورک منهم بالایمان والاسلام والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې نه يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دي ايات کی سلورم مانع د قتال الله تعالی ذکر کئ سلورم مانع د قتال حکم شو د مشرکان سره و جنگی گئ نو یا الله څنګه سره و جنگی گو د دیو سره خود منګ تجارتونه دی بیا په لار باندې نشوت للی اقتصادی پابندیان به ولگی ک جنگ سره کو خو بیا اقتصادی پابندیان لگی دی ایت کی الله تعالی دغه جواب کئ مړه و جنگی گا ساو سم په اقتصادی قصو باندې ستا کار دے الله تعالی به مالدار کی د الله په احکاماتو باندې عمل کوا الله به مالدار کی کافر بس شی یو دغه مرسته بس شی و جنگی او سره الله تعالی وای الله به مالدار کی کته یریږي چې زه به غریب شم ما باندې به اقتصادی پابندی ولګی نو الله چې باندې اقتصادی پابندی نه لګی ایسو کړه باندې شي لګوله یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان پلید دی مشرکو نجس نجسون دا پلیتان دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی عن ابن عباس رضی الله عنهما ان اعیانهم نجست کالکلاب و دا مشرکانو دا بدنونه هم دغه سی پلیت دی لکه سپو پشاند کی څنګه چې سپه پلیت دی نو دا سپینم مردار دی دا مشرک چې دی ان اعیانهم نجست کالکلاب دا دیو دا بدنونه دسی نجس دی لکه سپی پشاند کی علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه لیکلی دی نو دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قولم دغه دی دیو جنا دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی کله چې کافر سره دی لاس ولګی دی جامیدا وینځي وای زه کوی دیو دا بدنم پلید دی رسپی پشان دکی او نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وای مراد دینه چې اخبر عنهم بالمصدر نجس نو تویل للمبالغه كأن عين النجاسه او المراد منه ذو نجس تفسیر روح المانی دغلی کلی و اذا نجاست نمراد چیرې نجاست باطینی تی مراد ده یعنی دا مشرکان چې دی د دیو باطن پلید دی، ځکه د الله تعالی توحید دریو په زړونو کې نشته لري، یا باطنی نجاست کی مراد دی او یا تی ظاهری مراد دی. فلا یقرب المسجد الحرام، نو نری نزدیکی کی دغه جمعه تبع د عامهم هاذا، ورسره دغه کالنا نه هم کال هجرت باندې اعلان شیو و تاسو به جمعه ته نه راځی، مسجد حرام ته ودینه بعد نه راځی. و ان خفتم عائلتن، او که یری گئی تاسو غریبین، کوم درې سره جنگ کو اقتصادی پابندیان به لګی، الله تعالی دا غیرت کوي. که یری گئی تاسو غریبین پسو په یغنیکم الله، نظر د چمالدار به کتاب سره الله تعالی من پزی د خپل مهربانی ان شاء الله تعالی وغواړي، کده الله خو خشینو تعالی و دومره پیسې مال درکې، دومره خزانی بل الله تعالی درکې، چردی کافر چې لدا سمره درکې کنه د دین بل الله تعالی ډیره درکې، د الله تعالی سره د خزانی دي. ان الله یقینا الله تعالی علیم پوی د الله تعالی حکیم حکمتون ولده. عبد الله ابن جدعان واقعا ورتوی مختصر دا یو سړی په ډیر زیاته معامل مدوس انسانو، دو مل مانا دیر زیاد رات دل اسی داوی چا اللہ وی زبا مال دارا کم، نو مل مانا بی دیر زیاد رات دل دیو چی کم برخوا دا خوراک نو آوازی طول مل منو خوڑ دا دیزان دا بیا نار ناسو. نو مورو پلار پا یوزل ویل کستا با دی قصه بانی منگا پویا نشو، کستا او طول دوڑای زمانگ نچده مل مانا خوری منگ بسا کوا تا رسی شای جوڑ کرده. نو دیو توی چی رازی نوزو پی اصو کم، زمان خوال اس مل مانا رازی او ترسی ویم چی مرازای بورد ولا گمبارا چی مرازای زه بیا ته لګي ورځ صبر وکړه، بیا ته وی چې یاره بس ته جدا شه زمونږ، ځکه چې زمونږ رزق دې هم ټول په میلمنو باندې وخوړو، مونږ دې ته نور نشو تیارېدلې، مونږ دې غر کړلو زری زری دې کړلو جدا یې کړ خپل کور، ځان له کړه بل دې ته ویوړله هلته کې دې د میلمنو غوبل بوتل لګي جوړو، هغه دې کې وردی نه زیاتو. غریب چې دومره تنگ راغی چې یو ځل دا فیصله وکړله، وی زما په غر کې ځان برابر غړم د غر نه چې مړ شم بس خبره به خلاص شي، کنه خدا میلمانه باندې راځي بس یو ورځ براشي جنازې له به میرا شي بس خبره به خلاص شي. پیدا کار وکم غر ته لاړ له خزلای ونه کې ځان دا ورغړې او ځان مړ کی وینه کا علماء د سیرت او تاریخ ته ټول دا واقع ذکر کړی. بیا راغې واپس، بیا چې راځي چې کور ته راورسید، بیا په ډیر شمیل مان نه نستی وې دا څنګه مصیبت ده. په هغه وخت کې په جاهلیت کې یو دا طریقه و چې مشهور زینو د مارانو په مارانو باندې میزان چې هغه ته به ورغې انتظار به کوو، انتظار به کوو، مار به و چې خطرناک مارانو بس مړ بشو خبر به خلاص شو. وځه دې در لزما چې د مار می وچی چې په دې باندې مړ شم، یو غار تلاړ ولاړ دې ولاړ دې ماران نشته رج دا وچی چې مړی کی، بل غار تلاړ بل تلاړ اکم چې مشهور دې واغې تلاړ، کله چې لاړ وس دند چې یو غټ مار خو بده دغه کې پروت دی، اول دا بار انتظار کوي نه راوځي مار نشته دې، بیا اخر چې دې غار تلګ ور نږدې شو دند یو کته چې غټ مار دې خو دې مار دې شي پرونته استماویل کنه د بازم پسرین لیکل دي تا تفسیر سمعانی دا ات تفسیر الوسیط په حواله مرتویل چې د موسی علی السلام د امسانه چې غمار جوړیده د دوه وحکو په منځ کې د غش پیته غز اتیا غز فاصله وای دومره غټ مارو، خو دغه یو غټ مارو بس لنډ دا چې دا په دې غار کینی چې دند ډیر غټ مار دی، اوس دا انتظار کې دا ډیر ګران کاروم دی کنه چې دا مار په سر اوځي ما و چی چې زمړ شم چې د میلمنو نه خلاص شم بس خبر خلاص شي، مار هیڅ حرکت هم نه کوي ته خو ګور یو حرکت نه کوي، دا د لک خبر نږدې شو بیا هم حرکت نه کوو، کاڼې راواغ سې سپې ویشتې څنګه چلې ته خو سي ولاړې سه نن نظام موړ کړی دی کنه څنګه طریقه ده، هغه اس اړوړقي ګوم نه ده یقین دا راغی چې د مار مړ شوی دی، دی غار ته ورننه ودن دا ورنږدې شو چې کله ګوري بیا یې کاڼې راواغ سې مار چې ویسته یو ټکه و کړی سي هغه یو ټپ دی یو ټک دی، نو ټپ خو چې کله سي غوخي باندې او شی ولګي دې ځان لږه چې په کلک شي باندې او شی ولګي هغه یو ټک وند کیو کی کرسو کی کنه دې دا غوخه دا معامله بدل غوند کې او د سیکلا سیو کله کسرنګ چې یا وسپنه یا یو تیګی بل د سیو دغه یو ک ورنځې شو جلاسې پراخ کا غ شیخ عمر نه دی لکه دا خو بدل قصه ده، شاته چوکته دا ټول غار چره دی لکه ودند په دغه کې د سره زرو سره زره چا په مخکې زمانه کې په خوا زمانه کې چرته چا د سرو زرو نه خامار جوړ کړی دی، غټ خامار جوړ کړی دی، خو خامار ته جوړ کړی دی چې څوک نشي ورتللې، دا چې ورغه و د عمر نيستي می وته خلکو ته میلمانه نه راځي و چې څوک راتلل شي راځي، مور خپلار ته وي تاسو جدا کوله مې دغه چلل، الله تعالی وکړه تاسو د غریبۍ نه یریږي، الله بم د اورګ نه نموجني، الله بل داسې بندوسو کې تاسو بیا یاد وساتي، الله تعالی بم مالدار کی د الله سره دومره خزاني دي چې دغه څه کمې نشته، د کافرانو سره ځکه جهاد نه کوم چې ما باندې به اقتصادي پابندي ولګي داس تاسو عقیده ده، الله بده د لوګین نه وجنی، الله بده الله بده خپل پټو کې د شي خزاني راولي چې د بل چا دغه ته هم ضرورت نه غنمو ته هم ضرورت نه، د بل چا د بل ملک چې نه به غنمو ته ضرورت یو نه هم دغه وړو ته ضرورت یو نه هم دغه غړو ته ضرورت، الله بده خپل ملک چې بندوسو کې خو په الله باندې خو کلک عقیده وساتئ کنه کلک ایمان وساتئ. وان خفتم عائله او کریږي تاسو غریبین بس او یغنیکم الله نظر دې چې مالدار به تاسو الله تعالی من پزی د خپل مهربانی نه ان شاء الله تعالی وغواړي. والله علیم ان الله علیم یقینا الله تعالی پوه دی حکیم حکمتون والدین. قاتل الذین لا یؤمنون بالله دې باندې یو حساب صورت ختم شوله. اوس دویم حساب صورت شروع کیږي. مخکی بیان د مشرکان و سغه دوی مډله اهلی کتاب سره و جنگی گئی او داغی د جنگی دو علتونه الله تعالی ذکر کړی دي. قاتل الذین جنگو کې دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ رستنی باندې پشان د ایمان د صحابه کرام باندې. دا ځکه وایو چې اگر ایمان معتبر دی یهودیان به هغه ایمان لري چې کم ایمان د صحابه کرام دغه بدیو کې رزل تو بونه او نو دسی بوتوي چې د ایمان بلاره لکه صحابه کرام بشند کی خپل پیغمبر بمنه دا بمنه خوست دا هغه پیغمبر شریعت بنه منی پاغي منی ایمان اجمالی دی او په نبی اسلام من ایمان تفصیلی دی. ولا یحرمون ما حرم الله او دا هغه چا سره و جنگیږي چې حرام نه ګڼي هغه شی چې الله تعالی حرام کړی دی او رسوله د الله تعالی پیغمبر. ولا یدینون دین الحق او تابعداري نه کوي د دین حق د دین حق نه مراد څه شری او هو دین الاسلامي تفسیر جلالین مراد درنه دین اسلام دی چې دین اسلام تابعداري نه کوي دغه سره و جنگیږي. من الذين اوتوا الكتاب دا کسان نه چور کله شوی دغه ته کتاب تورات تور کله شوی دی انجیل تور کله شوی دی او دی امت ته دام کتابیان دی د نبی اسلام امت ته دام کتابیان دی ښه خو هغه مخکینی کتابیان من قبلکم دی من قبلکم او دا د نبی اسلام امت هم کتابیان دی ځکه دی تم قران ور کله شوی دی. نو که چرته دی د نبی اسلام په امت کې ولایدینو دین الحق کدی د الله تعالی دین اسلام نه مانه د الله قانون نه نافذو نو دغه په خلاف باندې بم جنگی. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كم شي چې الله د الله تعالی پیغمبر حرام کړی دی شراب حرام دی سود حرام دی او دا حرام نه غنی بیا به سره جنگیږي. پاکستان کې دله قانوني جواز دی ورکړی الک بالک ته واده کیږي دله قانوني جواز ورکړی چې وسمو سره jihad نشته رنده څه شی بیزه دی قران ته لک سوچ فکر کوي به برته پته لګي. حتا یعطوا الجزيه تر دې پورې چې ورکی دی جزيه ټیکس ورکی عاد دین په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دیو ذلیلان بی وهم صاغرون ازلاء منقادون لحکم الاسلامی تفسیر جلالین وی دیو با ذلیلی دیو با منقادی حکم دی اسلام تا ازلاء منقادون لحکم الاسلامی. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی در تویم چی مون پا کم طریقہ روانیو اللہ دا اللہ پیغمبر رات سوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث دی اذا لقیتم احدهم کل چی تاسو یهودیانو سر پلار کی ملاو شی پزتر روحم الى ازیقیه نتاسو لنگ لا تاسو تنگلار ته محتاج کیا تنگلار ته تاسو محتاج کی د الله پیغمبر وی صحیح حدیث تیر مسلمه کافر دل چې مخ لراغه دانه چې تبو ته گاړې ودرې سیټ ته وغه بچره پلار باندې رواني ته ود روډ په مین باندې وته ودرېږي او کافر چې کړي ته باغه چې کله ټیره موچوي او کله چې یو دکه خوخړی کندې سیټ نه راو ورځي چې دا جامع مات شي دا وته کې دا ود سړي چې مسلمان به طرف ته کیږي اشاره برته کې طرف ته کیږي د الله پیغمبر ویل دا صحیح حدیث تیر مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی کله چې کافرانو سره مخامخ شیا په لار کې نو تاسو محتاج کی هغه تنگ لارې ته هغه تنگ لارې ته محتاج کی او کله چې کافرانو ټیک صدا کوي نو عن یدین په خپل لاس باندې راوړي. دو خبرې علما ذکر کړی دي یو دا چې کله چې کافرانو ټیک صدا ادا کوي نو په خپل راوړي د بل چا باندې قبوله دا باندې چې دا وراره لور کړی دی بل چا لور کړی پدې کې دغه ذلت دی دا په خپل راوړي بل دا علما ولیکل دي نقد به دا باندې چې بدی مش کړ سر نشته په بل مش کې ول راوړم نه نه نقد راوړي او دریم علما په قهاو د لیکل دي علما د سیرت او د تاریخ لیکل دي کله چې مسلمانانو هغه دفتر کې مسلمان ناس دی او کله ول ټیک سویسی نو داسې به وتونی چې اداره نه قبول کا دا به تیس راوونی چې رازور به کیځه پرکېګه سفراوه به خپل دیوس دکې به کیځه درې کېګه دا د مسلمان شان دی چې کله جهادي او د الله تعالی دین دا په طریقه وي. نن سبا تاسو وګورئ د کافرانو حال وګورئ چې د مسلمان حال څه دی او په هر څه کې ټیکس په مسلمان باندې دی په هر څه کې ټیکس چې په مسلمان باندې دی کا مسلمان بر کافر نه ټیکس اخلي او نن سبا وګورئ حالت دا څنګه دی. دا ولی دغه سی په روایتو کې راغلی دی کله چې کافران دي ساسره اوسیږي نو هغه به دنګ آبادیانی باندې جوړی په غټو بلډینګونو کې وغه نه اوسیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ پاغی باندې پابندی لګولې و وی یهودیان چې تاسو اوسېږئ مونږ سره نو په دې ملا باندې ولس یو سره پټه دغه کړې و دا سره پټه به تړلې و چې هر چا ودا پیجاند چې دغه یهودی دا دی د دین اسلام او د مسلمانانو دښمن دا دی دای دومره ذلیلان کړی خو خو چکر مسلمانانو jihad پری خو ده نو د الله پیغمبر ویلو کنه چې الله ورمن ذلت مسلط کی نو دا نور ذلت ستره کنه کاپیرانه خرابانی مسلط کړی دي کنه نن سوا د مسلمان ته تو ګوره مسلمان چره دغه په خو باندې شي ورتللې او د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې دا سی و تاسو په بیرزون اسبان نه سوري گیا کم چی اصلی زبردست اسونو په ټوډی کې وکافر نه ګرځي چې مسلمان په ملکی هغه په سکی ګرځي په ټرک پورې وشاتن خلی او دغه د ټریکټر د کومه گاډی چیرې په دې کې پس وشاتن ختی کافر بدارته دان چې هغه په غړ په مزیدار چیرې په سیټ کې دغه وال لو بیا چې معمولی مخې له گاډی راځي هغه باندې وارندونه و چې ما ته طرف تشه چې داسې چلے او کرا کوجه کې په دې روټ کې سم لو په خپو په پاسو خېجا چې ته کافری ته تماتنن بدمعشی کې ما ته سترګې راو باسي ته په ما باندې تارندونه کې اوس د مسلمان حالم وګوري په ټوله دنیا کې بیا د کافر هغه وګوري تاسو بیا په تولګي نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دا پابندیان لګولې بیا په اسلامي پوهه کې ودی له عهدنه ورکې مسلمانان به عهدې دی له نه ورکې د ځان سره په دغه کې نه کېنی په مجلسونو کې ورځان سره نه کېنی خو چې کله مسلمانانو دین پرې خو د جهاد پرې خو د اغرال په مسلمانان باندې سواره شو لاغه چې سکه د مسلمان نه بسغه کوي په هغه ملک کې ناشته خو تاسو چې دسی چلو کا تاسو دسی چلو کا دا ولې د مسلمانان ذلیل دي د جهاد د وجنه جهاد پرې خېلې حتی یعطو الجزیه تا تردی پوری چی ورکی ٹیکس در عانی دین پا خپل لاس بننی و هم سو اغرون او دیو بزلیل ای دیو بزلیلانی او دیو بی قطار جو کردی قطار دو پا قطار بانی ولادی پا قلار قلار بانی یو یو برازی او لاس به دسیم نی کردی لاس به دسیم نی ولی چی داران قبول که دومره پوری دار شریعت احکامات دی سیده دار شریعت اصول دی نن سوا مسلمانان پاکستان کی چی یو بیل ادا کی ده یا د برق د بجلی بیل دی او یا د اوبو بیل دی او یا د بل شیدار شی بیل دی دار شی بیل دی د ودونو بیلونه او دار سه بیلونه دی وسه نو هغه ولاړ به دفتر ته ولاړ درې غنټه سلور غنټه په سرو غرمو باندې به ولاړ لکه توی باری دغه مسلمانان دی او دا نور مسلمانان چیرې دا يهوديان دي چې هغه ورزي هغه بیل به داخله او بیا یو یو بیل د 15000 او د 10000 او د 20000 روپو را پاسه ټول مسلمانان ته ځان ته اخلاص کوي الحمدلله مونږ ته اخلاص شوی امون چې الله تعالی دغه مردارای نخلص کړو نره چا بیلونه مانو نه چا بل شی مانو نره چا بل شی مانو وقالت اليهود و يهوديان عزير ابن الله عزير الاسلام د الله تعالی زوی دي اوس دی آیات کې الله تعالی دغه سره د جنگ وجه ذکر کړي يهوديان او عزير الاسلام ته الله تعالی زوی وایا کله چې عزير الاسلام سل کال بعد را پاتې ر تورات ته یاد دي په خا دې کې کمال شته دغه عبادت شروع کړ او کله چې عيسى عليه السلام هغه مړی را ژوندې کوله نو دې کې کمال شته دي نسواره وی چې دغه الله تعالی دې مخ کړ دې تفسیر سوره ال عمران کې ویل شوی دي وقالت النصارى وينصارى المسيح ابن الله عيسى عليه السلام د الله تعالی زوی ذالک قولهم بافواههم در دې ویناګانې دې په خلو باندې نو هر سړی په خپل خلو باندې وینا کړ دې سمانه ده ذالک قولهم بافواههم یعنی دا چټی لګی دی پختو کې خلک سوې دا چټی لګیا دي یا دیو سره په دې خبر باندې دلایل نشته رې په دې خبر باندې ک عيسى عليه السلام مړی را ژوندې کول فقوی چې به اذن زید الله په حکم را ژوندې کوما او عزیر عليه السلام چې کدا الٰه وینو هغه باندې مرګ راغلی او بیا مړ کېده ولی داخل الله تعالی وکړ کنه هغه یو خرم ځان بیا نه شو را ژوندې کولې هغه مړ الله را ژوندې کړ یزاهیون قول الذین دیو یو شانواله کې دا وینا دا کسانو سره کفرو چې کوبره کړه من قول مخیر دینه الله وایي چې دا يهوديان او دا نصاره دا هغه خلکو سره مشابهت کوي قول الذين كفروا من قبل الذين مراد څه شي دي تفسیر سمرقندی لیکلی دی مراد دینه امیان کافران تی مراد دی مشرکان دا یهود او نصارا مشابهت کوي د مکی د مشرکان او امیان او کافران سره هغه وسویل حين قالوا الملائکه بنات الله هغه ول ملائک د الله تعالی لونه دي ندیو پکې بل شی جوړ ک یهودیانو چې عزیر الاسلام د الله زوی دي نو نصارو په کول چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نو دیو په دی وینا کې د امیانو کافرانو سره مشابهت کوي چې هغه ویلو چې ملائک د الله تعالی لونه دي نو هغه دا خبره کړې او دیو دا خبره کړې ده دویم قول لمبسرین دار چې یزاهیون قول الذین کفروا دیو یو شانواله کې مشابهت کوي د وینا د کسانو سره چې کوبرې کړې من قول مخکې ردینه دا کشران يهوديان د خپل مشران مشابهت کوي نو من قبل نو مراد د يهوديان او مشران تی مراد دي نو دا کشران د خپل مشرانو په نقش قدم باندې ور روان دي قاتلهم الله الله تعالی دی تبا کړي ولره قاتلهم الله دا خیری دي الله تعالی او ته خیری کړی دي او ټول مسلمانان له پکار دي چې دا لعنت پی وای الله دی دغه يهوديان هم تبا کړي الله تعالی دی دغه عیسایان او نصارا هم تبا کړي او الله دی هغه مشرکان هم تبا کړي قاتلهم الله الله دی تبا کړي ان یو په کون څنګه اوړي دی د حق نه تفسیر جلالین معنی کوي ان یسرپون عن الحق مع قیام الدلیل دیو د حق نه څنګه اوړي په حق باندې دلایل شته دي او د دیو په شرک باندې دلایل نشته او بیا هم دیو د حق نه مانی ان یسرپون ان یسرپون عن الحق مع قیام الدلیل دلیل شته او بیا هم نه مانی الله تعالی و چې دیو ته و برباد دي شي دیو بس دیو صلی الله تعالی علی خیر خلق اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا حسنة ولم تغفر لنا وارحمنا ربنا من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.